خواتق قیما تب میسه مون قچن دیدا قلب شیشانی قلع برالا روخ چلازه هیزه قلبانی دوده خون بالای بیتیل ان خواد اق خیما تب میزد مون کچن دیدا کولب شیشانی قلع بیرالا ان روخه چلازه اشا اینه خیریش کاناله کانچه دیر بوسینه سبابیش خاله نیشه امر خوادارا خولا زلونو خا چون تون رو گوهانجه هل غریم شودا مونرک اشا اینه خیریش کانالیب کانشی دیر بوسینه سبابیش خوالیب نیش امر خوادارال خولا زونو خال چون تون رو گوهانجه هل غریم شودا اوه سرو